causas perdidas. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero. Las presas de la tierra. La sombra encadenada. Que luchan por poder hablar. De lo que sea, en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, que se va. Sabor que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor. Un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Vale, bona nit a tothom, bona nit. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure a les zones alliberades de Barcelona. I el programa que comencem ara mateix és el programa que es diu Judici a la Justícia, i com cada dijous ja ho sabeu, de 10 a 12 de la nit estarem per aquí acompanyant-vos una estona i compartint amb vosaltres aquestes dues horetes de programa, amb les quals, pues, bueno, per qui no ho sàpiga, pues, tocarem temes varios, no? Normalment en aquest programa pues, abunda el que seria la lluita antirepressiva, el que seria la lluita antisexista, antifeixista i en pro pues, de la llibertat de les persones de qualsevol manera, encara que no a qualsevol preu. Volem dir que amb això pues, que no estem gens d'acord amb la manipulació que fa el sistema, el que nosaltres anomenem el sistema, que estaria format doncs, per tota la classe opressora, ja sigui històricament parlant, ja sigui pels motius que sigui, doncs nosaltres no estem d'acord amb la manipulació que fa aquest sistema de la realitat de les coses i com instrumentalitza les coses que passen i tot en benefici propi i prou, no? En benefici seu només, doncs no hi estem gens d'acord. Nosaltres parlem d'un altre tipus de llibertat, que seria la llibertat de les persones a nivell individual de fer i deixar de fer el que els vingui de gust amb respecte cap a les seves altres persones, no? Ja siguin éssers estimats o éssers desconeguts, perquè bueno, la realitat és que tots hauríem de ser éssers estimats, estaria bé això, no? Per mi, per lo menos, una mica sí que va per aquí la història, no? Jo m'estimo a tothom, com que m'estimo a mi mateix, m'estimo a tothom, i llavors d'aquesta manera això fa que no prejutgi la gent, no? Encara que una cosa és anar por ahí amb aquesta filosofia de vida i una altra cosa és anar fent el primo i anar deixant que et vagin fotent punyalades traperes, no? Tampoc va per aquí la història, però bueno, la moguda està en que d'alguna manera, pues, tal com està el pati, hem nascut amb un món que està organitzat d'una manera determinada, i si no juguem una mica bé les nostres cartes, doncs el que ens pot passar és que acabem oprimides per aquest propi sistema organitzat, que, bueno, pues, que està molt ben organitzat i que té molts més mitjans materials que els que, dels que disposem nosaltres, i que intenta marcar, pues, precisament la diferència en aquest sentit, no? En desequilibrar la balança, que tu no tinguis els recursos mínims i bàsics que necessitaries per viure, llavors d'aquesta manera ja et creen una necessitat, i a partir de la necessitat creada, doncs, doncs és quan et poden manipular i és quan t'instrumentalitzen, no? O sigui, s'aprofiten de tu, no? Perquè un cop et creen la necessitat, doncs seria una mica la relació que hi ha entre el camello i el yonqui, no? Però quan parlem de camello no estem parlant de la persona que ens dona allò que nosaltres anem a buscar-li, sinó la persona que abusa de la nostra necessitat, no? I d'aquesta manera, doncs, intenta dominar-nos, no? Doncs considerem que una mica el sistema fa aquest efecte sobre nosaltres, sobre les persones, i el que intentem una mica és lliurar-nos d'aquesta mala influència per poder viure per nosaltres mateixes. I el programa Judici i la Justícia, doncs, ens agrada molt analitzar tota aquesta sèrie de factors i d'elements que juguen en aquesta manipulació cap a les persones, i ens agrada molt, pues, analitzar tota en profunditat, amb la mesura del nostre coneixement, doncs, tot allò que passa al nostre voltant per agafar i esbombar les coses tal qual són, en benefici de tothom, no només nostre, sinó en benefici de tothom. I per això estem aquí en una ràdio, per compartir la informació i els coneixements, i per això també considerem que la ràdio és un bon element de lluita, perquè és una eina participadora, no? Participativa, més aviat, no? I amb la qual cosa, doncs, ens encanta també que vosaltres us sentiu identificades amb el discurs o amb el missatge que nosaltres fem anar, i doncs, participeu també amb nosaltres, perquè al cap i a la fi, doncs, la ràdio, doncs, està clar que aquest element de comunicació, doncs, és per tothom, no? Nosaltres estem aquí ara liant-la fent el programa, vosaltres esteu on sigui escoltant-lo, i si us ve de gust de participar, és, doncs, ja està, ja hem aconseguit que la ràdio assoleixi el seu objectiu, no? Bueno, no m'enrotllo gaire més, perquè abans de res us volia dir la manera que teniu de participar en aquest programa, però també us informarem de la manera que teniu de contactar amb aquest projecte de ràdio lliure que es diu Ràdio Bronca. Vale? Com ja sabeu, i us diem cada setmana i no pararem de repetir-ho, tenim un apartat de correus que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i en aquest apartat de correu ens podeu fer arribar, pues, allò que us vingui de gust, el que sigui, menys cartes bomba, està clar, i no vull cridar el mal temps ni donar idees, perquè la veritat és que sobren mals rotllos. Tot el contrari, ens podem enviar, pues, informació de tota mena, ja sigui cartells, fanzines, revistes, música, maquetes que feu, el que sigui que us vingui de gust, que ens arribi a les mans, i després ho radiem per aquí i en antena, i tothom pugui, bueno, tothom que vulgui ho escolti, pues, compartir aquesta informació. També a vosaltres, persones que esteu xupant talego o esteu xupant internats de tota mena, ja pugui ser, pues, un hospital psiquiàtric o el que sigui, també us animem a fer servir aquest apartat de correus, pues, per escriure'ns i transmetre'ns la vostra experiència des de dintre, i també, pues, intentar des d'aquí aportar el nostre granet de sorra a la lluita per la vostra llibertat també. I ja dit això, doncs passaríem a el que seria una altra via de contacte amb la ràdio, que és a través de l'internet. Tenim una pàgina web que és la www.radiobronca.info. En aquesta pàgina web trobareu una pila d'informació sobre el que és la ràdio via internet, vale? Perquè suposo que tothom sabeu el que és o en què consisteix una pàgina web. Doncs trobareu una pila d'informació amb la qual, pues, veureu totes aquelles activitats amb les que està involucrada la ràdio. Una mica parlem del seu funcionament, també, doncs, de coses com actes o activitats amb les que participa la ràdio que s'organitzen pels propers dies i també material que distribuïm a la ràdio, també la possibilitat de fer-vos sòcies col·laboradores de la ràdio, si us ve de gust, i també una pila d'informació individualitzada de cada programa. Aquí ja està el tema de que cada programa pues, publica o penja en aquesta pàgina web el que vol o el que pot o el que sigui, llavors cadascú diguéssim, es responsabilitza de la seva part. Llavors nosaltres en el programa Judici i la Justícia tenim un text que fa molt de temps que tenim allà penjat, no renovem la informació perquè som uns patxangues i perquè jo personalment, per exemple, pues, no domino el tema internet com per ficar-m'hi, així que bueno, pues, segurament us agrada més escoltar el programa en directe que mirar a la pàgina web en el cas del Judici i la Justícia, però no en la resta de programes, que trobareu coses molt interessants. I també aquesta pàgina web trobareu una pila d'enllaços amb altres pàgines web que, com us diem sempre, trobareu molta informació molt interessant d'aquesta que no trobareu gairebé mai, per no dir mai, mai la trobareu pues, per via o per mà dels mitjans de comunicació, entre cometes, del sistema, aquests mass media o mass mierda que diem nosaltres, que l'únic que interessa pues, és confondre el personal, enganyar el personal, mentir el personal, etcètera, etcètera, etcètera. Pues, nosaltres en aquests enllaços tenim una sèrie de pàgines web que donen una informació molt autèntica, que trobareu pues, bueno, pues, moltes coses que us puguin interessar. Vale, ja per últim, hi ha un correu que és rbronca@sindomino.net, que és d'internet, en el qual podeu fer enviar, o sigui, fer-nos arribar els vostres emilios i així pues, explicar-nos el que sigui, vale? I nosaltres després pues, ja farem el que calgui amb aquesta informació. I ara sí, la manera de participar en el programa en directe és trucant al 93-359-4900. Vale? A través d'aquest telèfon us donarem pas aquí al programa i xerrarem del que us vingui de gust explicar-nos o del que sigui, si us voleu comentar alguna activitat o el que sigui que us vingui de gust de dir-nos. El programa d'avui xerrarem, com sempre, de qüestions judicials. També parlarem o intentarem, com sempre, parlar amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián. També us comentarem algunes informacions que bueno, ens han arribat aquests últims dies, com per exemple una que fa referència al cas del 4 de febrer. Tenim una informació referent a aquest cas, que bueno, pues, com sempre n'hi ha hagut moments millors i pitjors, però quan passa, sembla que ha passat el problema, moltes coses doncs, passen a l'oblit i nosaltres hem recollit aquests dies una informació sobre el tema que és molt interessant i que ens interessa compartir amb vosaltres. També parlarem de la campanya que n'hi ha contra dos companys d'aquest programa, un company i una companya que treballen d'avocats i per fer d'aquesta feina doncs, algú se'ls vol treure de sobre. Literalment, la història és que ho han intentat via queixa al Col·legi d'Avocats i llavors ara estem en un procediment, en un moment del procediment en el que aquests col·legues abogats s'han de defensar pues, per deixar el seu nom allà on li pertoca i bueno, pues, us comentarem una mica la campanya de solidaritat que s'ha engegat. Tot això, per qui no ho sàpiga, pues, és per ajudar o defensar, més ben dit, els interessos d'una persona presa i com que aquesta persona presa és d'aquestes que no es calla les coses i que lluita, doncs els abogats doncs, també no es callen les coses, no ho han fet mai, segueixen lluitant també i animen la lluita d'aquest pres i llavors això ha provocat que el gremi de carcellers, per dir-ho d'alguna manera, però en realitat no, com diem de vegades a les manis, no? Los carceleros no son obreros i les carceleres no son obreres, llavors tampoc és un gremi. Per tant, aquesta xusma, la secta de carcelers, pues, agafen i ataquen els abogats per poder acallar les lluites de les persones preses. També us comentarem coses més que ens aniran arribant, així conforme vagi arribant la penya al programa, i començarem anunciant-vos una activitat que s'organitza des de la ràdio també, que és per aquest diumenge 16 de novembre, el de la setmana que ve, vale? A partir de les 6 de la tarda, al Casal de Joves de Roquetes, que és al carrer Vidal i Guasc número 16. Hi ha un concert de música punk i també música experimental, en el qual n'hi ha la Casa Phantom, que són de Noruega, The Curse i Cutter, que són de per aquí, i bueno, pues el preu del concert el sabreu el dia que aneu allà, el diumenge, si aneu allà fins allà, el diumenge 16, pues sabreu quanta pasta val. Dit això, pues us deixarem una miqueta de música,

hacer planes porque pueden ir mal. Pero eso no me detendrá. Mucho tiempo llevo haciéndoles ya y algún día resultará. Pero no puedo olvidarme. Me siento culpable. Y noche tras noche la culpa cae sobre mí. Yo me rompería la espalda por ti si eso te hiciera algún bien. Creo que la tengo bastante rota ya. Y además, tú sabes por qué. Que no puedo olvidarme. Me siento culpable. Noche tras noche la culpa cae sobre mí. Rompería la espalda por ti si eso te hiciera algún bien. Creo que la tengo bastante rota ya. Y además, tú sabes por qué. Y que no puedo olvidarme. Me siento culpable. Noche tras noche la culpa cae sobre mí. No voy a hacer planes porque pueden ir mal. Mucho tiempo llevo atiéndoles ya. Y algún día resultará. Pero no puedo olvidarme. Me siento culpa. Y noche tras noche la culpa cae sobre mí. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. realidad, no hay nada más que hacer. No lo pienses más, no hay que mirar atrás. No hay tiempo para todo lo que hay que probar. No hay que perder el tiempo, dejarse estancar. El futuro es brillante, déjate deslumbrar. No lo pienses más, no hay que mirar atrás. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Vale, pues tornem a estar per aquí. Com us dèiem al començament, esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de la FM i estem amb el programa Judici a la Justícia. I dèiem de començar xerrant de temes de judicis. El que té la feina d'abogat, no? Que toca fer judicis. Sí, no sé si recordaràs el dijous passat, quan ja havíem acabat el programa i ja marxàvem cap a casa, jo vaig rebre una trucada. Tu estaves amb mi? No hi era. Jo vaig rebre una trucada entre les 12 i la 1 de la matinada i era d'una dona al voltant de 40 anys que estava molt espantada i que havia marxat de casa seva. A casa seva s'havia quedat el seu marit i dues criatures, una d'uns 11 anys i l'altra de 6 o 7 anys. Estava molt espantada, atemorida, plorant, que aviam què podia fer, i la seva idea era anar cap als Mossos d'Esquadra. Clar, quan reps una trucada d'aquestes, a aquestes hores de la matinada, i no pots oferir com a abogat cap altra sortida, doncs tens que dir que d'acord, vas cap al que vagi cap a la comissaria i aviam, jo pensava entre mi, aviam el cas que li fan, perquè jo per experiència sé que vivim en un país on en aquests moments sortim un promig de dues dones, quasi dues dones mortes cada setmana, i això ho sé només mirant els diaris. Però després, per experiències directes, per defensar dones en conflictes matrimonials, doncs ja sé quin cas els hi fan a les comissaries. El cas és que aquesta senyora, acompanyada d'algunes persones amigues, va anar a la comissaria. Va formular denúncia. En un principi els Mossos la varen acompanyar a casa seva per comprovar que els nens estiguessin bé, perquè el principal motiu d'inquietud d'ella era que les criatures s'havien quedat a la casa en uns moments en què el marit anava molt begut i la seguretat de les criatures és el que més li preocupava. Llavors, això sí que ho van fer els Mossos, la van acompanyar a casa i van comprovar que les criatures estiguessin bé. I llavors li van recomanar que el dia següent anés amb més calma a formular la denúncia. No sé si tenim trucada. No, hem quedat que ens trucaran d'aquí una estoneta, perquè era un tema a part del que estem tractant i com que acabem de començar, acabarem això primer. Doncs això, la intervenció dels Mossos d'Esquadra el dijous a la nit, el divendres al matí la senyora hi va amb més calma i fa la declaració de denúncia, i llavors els Mossos d'Esquadra es posen en funcionament, en el sentit de que citen el marit a declarar. Aquestes diligències les fan sense intervenció directa de la persona perjudicada ni del seu advocat, i a partir d'aquí li diuen a la senyora que estigui a l'espera, que l'avisaran perquè es desplaci al jutjat de guàrdia a ratificar la denúncia, i aviam si el jutge de guàrdia li concedeix una ordre de protecció. D'això es tracta, de que la víctima de la possible violència domèstica pugui viure tranquil·la a casa seva amb les seves criatures sense el perill físic d'agressió per part del marit. I ella es va quedar esperant. El divendres va passar sense cap comunicació dels Mossos. El dissabte era Tots Sants, el dia 1, i efectivament el dissabte la van trucar el dia de festa, convocant-la pel dia següent, pel diumenge al matí, al jutjat de guàrdia. Joder, no veus. Sí, en aquest sentit es pot dir que van actuar amb una certa rapidesa. També és veritat que des del dijous a la nit, divendres, dissabte, són unes hores, són uns dies, unes nits, que aquesta senyora va tenir que estar refugiada a casa d'uns familiars, i les criatures ja han començat a patir els efectes d'aquesta situació enrarida, no? Llavors em va avisar i el diumenge al matí me'n vaig anar amb ella al jutjat de guàrdia. Ens havien convocat a les 10, ens trobem a les 9, preparem una mica i cap allà. Arribem al jutjat de guàrdia, un jutjat dels de l'Extraradi de Barcelona. Uh-huh. A on? No, més val no dir-ho perquè... Vale, correcte. Sí. El cas és que arribem al jutjat de guàrdia i ens trobem una sèrie de gent, molta gent a la porta, i el porter, l'agent judicial, que es va excusant dient que se'ls han espatllat els ordinadors, que les tormentes han tingut un efecte nociu per la xarxa i que no hi ha cap ordinador que funcioni i que no ho veuen clar de fer les coses de manera manuscrita, que ens tindrem que esperar que arribi un tècnic d'ordinadors de la Generalitat de Catalunya, des de Barcelona, que els hi arregli els ordinadors. Això eren les 10, deixem allà, tal com ens van dir, deixem el meu nom com a advocat, el nom d'ella com a perjudicada, el meu número mòbil, i ens anem a fer el que ens han dit que fem, que és que ens prenguem un cafè tranquil·lament al bar de la cantonada. Arriben les 11 i no hi ha notícies. Per tant, anem un dels seus germans i jo cap al jutjat, mentre ella es queda en aquell bar, una mica apartat del jutjat, perquè clar, el marit rondava per allà, també acompanyat d'altres membres de la seva família. És com si juguéssim al gat i a la rata, en certa manera, no? El cas és que el seu germà i jo, una hora després del cafè, anem a preguntar si ja funcionen els ordinadors. Ens diuen que no, que seguim tenint paciència. Tornem a un altre cafè. Passa una altra hora, de 11 a 12, sense cap notícia. Tornem el germà i jo a la secretaria del jutjat. Que tinguem paciència, que ja arribarà el tècnic, i mentrestant s'anava acumulant gent a la porta, perquè nosaltres érem un sol dels casos que el jutjat de guàrdia tenia que resoldre en diumenge. Se suposa que si estava la gent citada en diumenge era perquè eren temes molt urgents. Tornem a prendre un altre cafè. Eren les 12, arriba la 1, passa una altra hora, ja portem 3 hores esperant. Arriba la 1 i ens personem una altra vegada, el germà i jo allà, i ens diuen, bueno, a l'entrar ja veiem que hi ha un grupet d'amics i familiars d'aquest home, allà amb el seu abogat. Del marit. Sí, allà a la porta del carrer, que estan molt junts, allà enraonant. Nosaltres tirem amunt, escales amunt, i ens trobem a la secretaria amb una funcionària que ens diu, oh, vostès no estaven aquí, per tant, hem tingut que suspendre la diligència perquè vostès no estaven aquí. Aquí va començar la discussió. Li vaig assenyalar allà sobre la taula, ella tenia el paper que una altra funcionària havia escrit amb el meu nom d'abogat i el meu mòbil i el nom de la persona perjudicada. Quan va veure que el tenia allà, es va excusar, ah sí, no l'havia vist. No, i no m'ha vist que he vingut tres o quatre vegades aquest matí, quatre vegades, acompanyat d'aquest senyor que és el germà de la víctima. Ah, no, llavors es va excusar una mica i va començar a fer gestions per tornar a cridar a l'abogat de l'agressor i a l'agressor, i la jutgessa suposo que va donar instruccions perquè es van bellugar ràpid, però amb tot i amb això els que estaven a la porta quan nosaltres havíem pujat ja no hi eren. O sigui, estaven intentant escapar-se de la diligència, perquè clar, no, ells no tenien cap urgència. Llavors, si haguessin aconseguit que s'oblidessin del tema, doncs tot això que tenien, no? Quedava tot arxivat, tota la queixa, tota la denúncia, tot arxivat. Clar. Al cap de mitja hora la funcionària va aconseguir que l'abogat tornés, i l'abogat de la persona acusada d'agressió, de l'agressor, l'abogat es va convèncer de que tenia que fer-lo venir. I efectivament, en aquest sentit, va col·laborar i el va fer venir. El cas és que llavors vam passar al següent pas, que és la declaració d'aquesta senyora, de la presumpta víctima, davant de la jutgessa de guàrdia, que era una dona. I destaco que era una dona perquè això encara ho fa tot més lamentable. La declaració de la víctima es va fer en presència també del representant del Ministeri Fiscal. Aquest era un home. Una secretària, que és la que escrivia a l'ordinador, i l'abogat de l'agressor i l'abogat de l'agredida, de la víctima, que sóc jo. Llavors la jutgessa va començar a fer-li preguntes a la víctima, a la dona. I només amb el to, la manera com feia les preguntes, la manera com se la mirava, el contingut de les preguntes, ja vam anar entenent que aquella senyora jutgessa de guàrdia estava plena de prejudicis contra nosaltres. És a dir, a mi em mirava com que jo havia manipulat a la dona perquè anés a fer les denúncies. I a la dona la mirava, pues, amb una mirada total i absolutament desconfiada. I llavors va començar a dir, bueno, i com és que vostè aquella nit, el dijous passat, va marxar de la casa si ell estava borratxo i es va atrevir vostè a deixar la casa, si allà hi havia dues criatures i els va deixar soles amb ell? No serà que en realitat no hi havia tal borratxera i que en realitat vostè està aquí aprofitant-se de les circumstàncies i de l'alarma social que en èpoques determinades tot aquest tema de la violència domèstica està creant entre la gent, i vostè aquí està ara dient mentides per aconseguir que jo, com a jutgessa de guàrdia, dicti una ordre d'allunyament i, per tant, obligui el seu espòs a marxar del domicili conjugal i vostè queda ama i senyora de la casa que era de tots dos. No és tot això el que vostè pretén. I com és que vostè va treure euros del compte corrent que està a nom de tots dos i no el va avisar? I què ha fet vostè d'aquests euros? Ja seguiré, aviam, hi ha una trucada aquí. Sí, hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé. Què ens expliques? Bueno, volia parlar una mica del efecte que ha passat als Estats Units, no? Ahà. I volia també, d'alguna manera, denunciar el racisme que hi ha a Espanya, no? Ahà, ah, endavant, doncs. Perquè vostès mateixos que estan allà com contertulis, sí, creu que avui en Espanya pot passar això? Pot passar què? El que ha passat als Estats Units. Un president que no sigui blanc. Exactament. Jo no ho crec. Avui, no pot ser. Jo no ho crec, jo no ho creu crec. Creu vostè que no hi ha cap negre, cap sud-americà, cap marroquí que estigui preparat acadèmicament, ben preparat, que pugui sostendre un bon lloc de treball? Sí, jo conec persones negres, persones africanes en general, sí, que estan tan capacitades com qualsevol blanc. I per què no els donen aquests llocs? Perquè hi ha molt de racisme aquí. Ah, llavors, per què tant els omplen la boca a la gent d'aquí, que Obama, quan ells mateixos, el que diuen en castellà, en su foro interior, sí, els diuen això? Pues clar, perquè la hipocresia social és molt gran. Ah. Hi ha molta hipocresia aquí. El que volia demanar, que no mirin tant als Estats Units, que mirin aquí. Uh-huh. Que aquí, per donar-li un lloc de treball a un negre que estigui capacitat, per molts estudis que tingui, no li donaran mai. Costa. El que ha passat als Estats Units ha de passar 100 anys mínim aquí a Espanya perquè això es pugui veure aquí a Espanya. No sé si ho veurem. I no a Espanya. Vull dir, a Europa, en tota Europa, eh? Uh-huh. Sí, perquè també dic a Espanya, dic França, dic Anglaterra, eh? Sí. Que Anglaterra, vostè creu que pot haver ara mateix un primer ministre en Anglaterra que digui Ali Asama o alguna cosa d'aquestes? No. No. No és possible. O Mohamed no sé què? No. No és possible. Bueno, el que han de fer la gent és una mica de reflexió i mira que tots som iguals. Uh-huh. I des de la creació del ser humà, uh-huh, un dels científics de prestigios, diuen que tots l'home ve d'Àfrica. Uh-huh. I llavors, què ha passat? Amb el passat del temps, han anat pujant més amunt, uh-huh, del mapa del món. Sí. Llavors, el que es diu en castellà seria los toros han ido cambiando. Yeah. El ser humano procede de África. Yeah, yeah. Entonces, claro, lo que dirán, la nariz. Claro, con la nariz que tenemos los negros, uno no puede estar en Islandia, por ejemplo, porque pasaría mucho frío, uh-huh, mucho constipado. ¿Sí? Uh-huh. Depende de la zona, uh-huh, ha ido cambiando, uh-huh, los poros de la piel. Pero el ser humano, la raza humana, procede de África. Uh-huh. ¿Sí? Y además esto hay que tenerlo muy claro. Y sobre todo, la gente que dice no a la inmigración, uh-huh, que lo digan bien claro. Uh-huh. También lo que tienen que decir, que las multinacionales españolas salgan de estos países. Ahí estamos. ¿Me entiendes? Sí. Que salgan de estos países. Lo que usted no puede decir, que no quiere ecuatorianos aquí, cuando Repsol está explotando el petróleo de Ecuador. Uh-huh. Uh-huh. ¿Entiendes o no? Está clarísimo. Está como clarísimo. Dice, no, y si Repsol tanto se quejan, las cadenas grandes, que son las que dan cobertura a todos estos temas, cuando se están quejando, ¿por qué Repsol no se va de estos países? Porque sigue robando. Claro, claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque si no, ¿de qué? Uh-huh. Sino de que siguen ahí. Uh-huh. ¿Usted cree que alguna multinacional, me da igual del país que sea, me da igual de la raza que sea, sale de su casa para ir al extranjero, uh-huh, a mirar por la gente? No, no, no. Uh-huh. Ninguna multinacional, ya que sea como usted lo quiera llamar, uh-huh, ¿vale? Sale de su casa para ir a otro lado. Uh-huh. Porque le da pena a la gente. Yeah. Van a hacer su negocio. Uh-huh. De ahí viene la crisis mundial, uh-huh, que está pasando hoy. Uh-huh. ¿No? Y luego salen los... No, es que hay que ayudar, no, que hay que ayudar el qué. Uh-huh. Y como eso, ¿cómo es ir a tocar países africanos? Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros los negros tenemos un problema, que todos nuestros males decimos que es el hombre blanco. Uh-huh. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenerlo muy claro Dice que un blanco nunca vendrá a África a ayudarnos. Un blanco vendrá, como decía aquel profesor mío, que los ingleses no tienen amigos ni enemigos, solo tienen intereses. ¿Entiendes? Entonces ese es el problema que tenemos nosotros africanos. Y si usted conoce a algún expresidente africano de que el dinero que ha robado al pueblo lo ha disfrutado, es imposible. Porque lo mismo que le ayudan a robar son los que luego le meten en el tribunal. Mira el hijo de Josh Taylor. De Taylor, ¿se llama? ¿De Liberia? Sí. Que la han condenado ahora en Miami a cadena perpetua. ¿Y qué cara se le ha quedado? Le ha quedado cara tonto, porque aquellos son los que le ayudaban. ¿Y por qué no dan cobertura mediática a lo que está pasando en el Congo? ¿Por qué no denuncian el origen de lo que está pasando en el Congo? ¿Usted sabe lo que pasa en el Congo? No. Yo se lo voy a explicar muy fácil. Digas. En el Congo tiene el 80% del material que fabrican móviles, portátiles, que es, creo que se llama Bolton o Colt, o un material, un mineral, ¿vale? No recuerdo el nombre exactamente, ¿vale? Entonces, ahí, eso es muy... Congo, para que usted me entienda, es rico en todo. En oro, en petróleo, en gas, en todo tipo de minerales. Claro, si usted al hombre negro le dice, tiene oro, el hombre negro sabe para qué sirve el oro. Un tío que está en la selva, ¿para qué sabe? No le puede decir a usted para qué sirve el oro. Pero viene el hombre blanco que sabe lo que significa el oro. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa en el Congo? La ONU está dando cobertura, está documentado, está dando cobertura a los rebeldes. Sí. Junto con el gobierno de Ruanda. ¿Y quién protege al gobierno de Ruanda? Los países occidentales y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Riada de gente. Y si usted puede entrar, conoce a alguien de ahí, que se lo diga. Mientras los negros estamos matando, ¿vale? Están saliendo los helicópteros, camiones, con todo ese material. Tenga en cuenta que tiene el 80% de la reserva del mundo. Del material este, no sé cómo, del mineral, no sé cómo se llama exactamente ahora. Que es con el que se fabrican móviles, se fabrican portátiles, se fabrican toda la nueva tecnología de hoy en día. ¿Usted cree que no eso es un mercado apetecible? Claro. Pero eso no se denuncia. Habría que hablar con el señor Bill Gates, ¿no? Ah, bueno. Entre otros. ¿Entre otros? Claro. Y no hay que ir muy lejos. Lo que pasa es que yo diría cosas ahora mismo que no puedo decir porque mañana estoy ante un tribunal. Bueno. ¿Me explico? Sí. Hombre. Cosas que yo sé que son ciertas. Lo que pasa es que yo no las puedo demostrar. Claro. ¿Entiendes? Sí, y no hay que ir muy lejos, ¿eh? Hay que ir solo a 640 kilómetros de Barcelona. A Madrid. Bueno, yo os he dicho 640 kilómetros. Es que, amigo, para arriba o para abajo, para el centro o para la izquierda, no lo sé. ¿Me entiende, no? Sí. Había que ir ahí y usted vería, vamos, con esta gente se callan es por alguna razón. Sí. ¿Por qué el gobierno español no denuncia lo que pasa en Guinea Ecuatorial? ¿Usted cree que es lógico en un Estado democrático que tres parlamentarios españoles, eso es una vergüenza para el pueblo español, que salgan tres, digan, hace unas elecciones democráticas, y no se les cae la cara vergüenza? ¿Cuán es seguro eso de las elecciones? Bueno, en las últimas elecciones, en Guinea Ecuatorial, ahora en mayo, vale. Fue un parlamentario de CIU, uno de PP y uno de PSOE, hizo una carta pública que había sido unas elecciones modélicas, cuando estaba muriendo gente, y justo una semana después, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Obviamente les demostró lo que es la verdad. Ganó con el 99% de los votos. Eso son una elección democrática. Vamos. ¿Y el gobierno español qué ha dicho? Nada. ¿Qué ha hecho? Nada. ¿Usted sabe que la Unión Europea, para hablar del tema de Guinea, sabe lo que pasa? ¿Lo que tiene que pasar? ¿Qué? Que es, a ver, ¿cómo se va a explicar? Hay una cosa que se llama, hay un acuerdo que sería en inglés, The Gentleman Agreement. Sí, en castellano digo en un acuerdo entre caballeros. Correcto, que no está firmado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cualquier denuncia que quieran hacer de un país africano, lo tiene que hacer la exmetrópoli. Para que la Unión Europea entra, para que lo entendamos, de alguna manera, de oficio. Para que lo entendamos, ¿vale? Sí. Entonces, mientras que España no denuncie esto, ¿vale? La Unión Europea no va a hacer nada. Claro. ¿Y por qué España no lo denuncia? El negocio. ¡Ah, amigo mío! Entonces lo que no se puede tener es la boca limpia y el culo sucio. Ya. ¿Me entiendes? Está claro, está claro. Y cosas de estas, mil. ¿Vale? Y si se piensan que... Y si nosotros los negros somos los primeros culpables, pensamos de que nos van a venir a ayudar a la gente de fuera, estamos jodidos. Ya. Y lo que a mí no me molesta es ver cómo la prensa española, los españoles, le llena la boca de Obama, Obama, Obama, Obama, cuando eso hoy en día es imposible en España. Claro, claro, sí, de acuerdo. ¿Usted cree que hoy en día va a haber un viceministro, un vicepresidente, hoy en día en España, negro, marroquí o lo que sea? No, no, no. ¿Usted me quiere decir que no hay un negro, un latinoamericano, un marroquí que tenga una preparación académica igual o mejor que un español? Sí, sí, y humana, preparación humana. Sí, ¿y por qué sí. no le dan esos puestos de trabajo? Porque ya es racismo. Ah, porque lo digan claro. Lo digan claro, lo que no pueden engañar al pueblo. Lo que pasa es que hay muchos negros que no nos damos cuenta de la realidad. Y blancos no, ni te cuento, ¿eh? No, pero lo, bueno, pero el blanco al fin y al cabo va a lo que va. ¿Me explico? Sí. Entiendo, sí. Lo que llegue la cuenta es el negro. ¿Me entiendes? Sí. Si no, ¿usted sabe de qué está hecha la riqueza de Suiza? ¿De qué? De dar cobertura a todos los grandes dictadores y los grandes narcotraficantes. ¿Usted sabe cuántos dictadores africanos tienen dinero en Suiza? ¿Usted cree que le vuelven todo ese dinero? Claro. No, dicen, no, es que no queremos inmigración. Pero señor, usted si no me quiere, no me quiere en el amplio sentido de la palabra. Claro, su dinero sí, pero usted no. Claro, claro. Claro. Está claro, está claro. Y la gente va diciendo, racismo, racismo. No, yo un negro no lo puedo ver. ¿Usted cree que esos españoles que van diciendo que odian a los negros o que son racistas, su hija le viene con Lewis Hamilton, le va a decir que no lo quiere? ¿Usted cree que ese mismo señor, su hija le viene con Michael Jordan, va a decir que no lo quiere? ¿Le viene con Samuel Eto'o, va a decir que no lo quiere? Saca la moraleja de esto. Claro. El racismo es económico. Está claro. ¿Entiendes? Sí. Porque yo quiero ver al señor que su hija le viene en la mano con Michael Jordan y diga que no lo quiere. ¿Quién es el Michael Jordan? El jugador de baloncesto. ¿De Norteamérica? Sí, el norteamericano. Vale, vale. ¿Usted cree que viene su hija y dice, no, papá, este es mi novio? O le venga con Samuel Eto'o. O le venga con Lewis Hamilton. Aquest sí que el conec. ¿Qui és el Lewis Hamilton? El de Fórmula 1. Ah, vale, que ha guanyat la carrera. Exactament. Aquesta setmana. Exactament. Vale, vale, sí, sí. ¿Usted cree que el padre dirá, no lo quiero ver? ¿Que no me gustan los negros? Ahora, si viene con un taxista, dirá, pues, hija, vete a otro lado. Un taxista, un taxista, ¿por qué un taxista? Pues porque tiene un paleta, da igual. ¿Me explico? Eso puede ser un ejemplo. Sí. Un paleta a un camarero. Ya. Claro, pero si viene con un tipo de eso que yo le he nombrado, ¿a ver cómo dice usted que no quiere, no acepta a Michael Jordan? O a Samuel Eto'o. Está claro. A ver, ¿cómo lo dice usted eso? Claro, entonces estas cosas hay que denunciarlas y que quede claro y que la gente no... No andemos pensando, oh, Obama, Obama, Obama, cuando en verdad no somos, ni somos más bien anti-Obama. Y si no, hay una cadena por ahí que usted puede escucharlo muy bien. ¿Quién es cadena? De cuyo nombre no me quiero acordar. Has llegido el Quijote, tú, ¿eh? Has llegido el Quijote de la Mancha. Bueno. Y lo que muchos españoles no saben, no saben, no lo tienen muy claro, es lo que decía Quevedo. Machado, Antonio Machado. Sí. ¿Sabe lo que decía? ¿Qué? Una de sus grandes frases era, no es más patriota el que está dispuesto a morir por la patria, sino que está dispuesto a trabajarla. ¿Entiendes? Porque hay más, muchos inmigrantes como yo que estamos trabajando para levantar España. Entonces españoles que no tienen ni oficio ni beneficio y se creen que por ser españoles tienen más derecho. Y el español es el que trabaja para que el Estado español se tire para adelante. Está clarísimo, ¿eh? Pero claro, y que lo digan, que claro, si los inmigrantes en este país, ¿usted se imagina una huelga un día con todos los inmigrantes parados? Sí, me lo imagino, me lo imagino. Yo he viscut alguna situación así en los Estados Unidos, y van paralizar el país, Y aquí también, Sí, sí. Hoy, aquí en España, hoy, nos paralizamos todos los inmigrantes. Sí, sí. Esto no se mueve, no, y, lo que tienen que dar, y lo que tienen que ser conscientes de la gente. ¿Me entiendes? Y todo ese problema... Todo ese problema, yo me encuentro a mucha gente que me dicen, no, es que yo no vivía en aquel entonces. Por mucho que venda la historia, eso hay una sola verdad. Y la verdad es que la colonización nunca fue buena. Son los efectos que se están pagando hoy en día. Está clarísimo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es lo que se está pagando hoy en día. Inglaterra es una isla. ¿Por qué la gente habla su idioma? ¿O es que se olvidan que Europa llegó un momento que quiso, se repartió el mundo entero? Es lo que se está pagando hoy. Sí. Claro que la gente de hoy en día ya no vive, la que hizo eso ya no vive. No. Pero, amigo, si dicen castellano, de que de aquellos lodos vienen esos polvos. De aquellos polvos vienen estos lodos. Efectivamente, sí. De aquellos polvos vienen esos lodos. Sí, sí. ¿Verdad? Ese sí, ese sí. Entonces hay que tener consciente. Usted sabe, otra cosa le voy a comentar. Sí. Yo le reto a usted que salga a la calle y pregunte a cualquier chico de 18 años. Sí. ¿Dónde está Guinea Ecuatorial? Y no lo saben. Estoy seguro que no, ya te entiendo. Ya. Y hemos sido 230 años colonia española. Ya. ¿Usted sabe de qué está hecho la embajada de España en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial? No. Es una casa prefabricada. O sea, ex metrópoli tiene una casa prefabricada de embajada. Como una barraca, vaya. Correcto. Sí. Me aleja de esto. Que me importa un rábano Guinea Ecuatorial. Ya. Me explico. España no puede tener una casa prefabricada de embajada. Está ahí, palpante, se puede ver. Está claro. Qué una vergüenza. Y más cosas que le puedo contar, le podía contar fuera de antena. Bueno, però de moment no està mal que ens expliquis el que puguis per antena i inclús algun dia podries venir personalment aquí. Ah, i tant, m'entens o no? Sí. I és així. I és així, això. Deixa'm que et faci alguna pregunta sobre coses que has explicat que no acabo de comprendre, perquè hi ha hagut un moment que parlaves de qüestions climatològiques. Sí. Quan deies que l'origen de la humanitat està a l'Àfrica. Correcto. I després has dit, amb aquest nas que tenim els negres, no podem viure a llocs on fa molt de fred. Correcto. No ho acabo d'entendre, això què vol dir? Sí, perquè, pues vamos a ver, usted si mira el mapa mundial, ¿vale? Entonces, si usted ve un español, no vamos a ir a África, vamos a ir aquí a Europa. Sí. ¿Vale? Un español y un islandés. Sí. Hay diferencia, ¿no? Sí. ¿Dónde más frío hace? A Islandia. ¿Dónde más blancos están? En Islandia. A Islandia casi todos deben ser blancos, claro. Sí, o rubios o casi tirando albinos. Sí. ¿Vale? Eso es por el tema del sol. Ya. Y por el tema de la climatología. Entonces, cuando se crea el hombre, se le crea en África. Creo que exactamente la zona de Kenia. ¿Vale? Por aquella zona dicen los científicos de prestigios, que han estudiado todo, dicen que vienen, el origen del ser humano está por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El hombre, al ir marchándose de esa zona, al ir tirando un poco más para arriba, y con el paso de los años, se le fue cambiando la piel. Por suelo. Creo que es la melanina, o como lo llaman eso los científicos. Y ha ido cambiando del ser humano. A causa del sol. Claro, y entonces ahí también ha ido cambiando los rasgos. ¿Me entiendes? Porque un negro con la nariz que tenemos nosotros, en Islandia, estaría, por el paso de los tiempos, estaría siempre resfriado. O siempre con catarros. Entonces, por eso la nariz se fue haciendo así, se fue achicando. Entonces tú ves que el hombre blanco, por norma, tiene la nariz más pequeña y más chica que el negro. ¿Entiendes? Y todo eso no es por sí porque sí. Eso tiene una razón de ser. Y le repito, los científicos prestigiosos sostiene la tesis que el ser humano procede de África. Yo, porque yo no soy científico. ¿Me entiendes? Por cuestiones de clima, unos años siendo más... De hecho, mismo, si vas usted a África, verás que no es lo mismo un guineano que uno del Chad. O uno de Mali. Por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, a Samuel Eto'o con Diarra. Samuel Eto'o de Camerún y Diarra parece más bien un carbón. ¿Diarra de dónde es? Del Madrid, de Mali. Y es un jugador del Madrid. Exacto. Vale. De Mali, que está al subsáhara. Sí, claro. Mali. Hay que modificar, en lo que se llama subsáhara, hay que modificar esto muy claro, hay que dejarlo muy claro. ¿Vale? Es una manera que, para llamarlo políticamente correcto. Somos del África negra, no del subsáhara. ¿Vale? Porque el subsáhara, ya sabemos todo lo que es, pero es que no soy subnada. Ya. ¿Me explico? Sí. Lo que pasa es que muchas veces se confunden los términos cuando usted llama negro, no es lo que usted dice, sino cómo lo dice. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. Pero a mí cuando me llaman chico de color, yo no soy rojo, no soy amarillo. De color negro, ¿no? Claro. Claro, yo soy negro. Es un eufemismo. Claro, me tiene que llamar como negro. Otra cosa es de que me lo llamas en plan peyorativo. Claro. O en plan de mofa. Claro. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, de ahí viene todo. Entre los mismos africanos, depende de la zona que venga uno, es mucho más negro que otro. Sí, sí, sí. No, siempre por el tema del sol. Porque sí. Mali tiene un desierto ahí tremendo. ¿Me explico? Sí. Es eso. Y entonces, claro, tengo que tener en cuenta que todos venimos del mismo sitio. Lo que pasa que, claro, hay gente de primera y gente de segunda. Ese es el problema. De acuerdo. Por eso, por ejemplo, nosotros los africanos no tomamos conciencia de que los muertos en África no se cuentan, pero los muertos aquí sí que se cuentan. Y ese es el problema que tenemos. Nos y mientras nosotros esperemos que alguien nos venga a ayudar de fuera, estamos vendidos. Está claro. Pues nada, deixa'm, una otra pregunta. Deixa'm que et pregunti una altra cosa. Sí. A Angola... Sí, correcto. Angola, jo sé que hi ha hagut homes i dones de la República de Cuba que han estat lluitant allà, a la guerrilla. Saps alguna cosa d'això, dels els cubans que han anat a Angola? Hombre, vamos a ver. Cuba, sí. Los cubanos que hay en Angola, sí. Muchos son procedentes de Guinea Ecuatorial. Ah. Porque si usted va en Guinea Ecuatorial, es una cosa que no puedo hablar así en abierto. Bueno. No sé si me explico. Bueno, fes el que puguis, digues el que puguis. Vale, entonces, por ejemplo, estos que están ahí, sí que es verdad, lo que pasa que también habría que saber quién les ha vendido los armamentos a esta gente. Aquí. A los rebeldes. O a los teóricos rebeldes. Los rebeldes de Cuba, de Angola. Correcto. Ajá. Pero llavors el govern de Angola... Diguem que està comptant amb la ajuda cubana. No. No? Puedes, a ver, es que no sé cómo explicárselo para que usted me entienda. Mm. Puede que cuente con la ayuda, pero más que estas cosas nunca se van a saber. Ya. Yeah. ¿Me explico? Pero claro, decir sí en abierto así es complicado. Ya. Yeah. Porque mañana igual tienes una demanda en tu regla. De acuerdo, de acuerdo. ¿Me entiendes? De acuerdo, de acuerdo. O sea, oficialmente no. Oficialmente no, pero si usted sabe, usted mira un poco dónde vienen los armamentos, ¿vale? Usted, esta ecuación la tendrá resuelta. Ya, ya. ¿Entiendes? Solo hay que seguir las pistas. Ya. Yeah. Usted sabe que son los traficantes de armas, ¿verdad? Sí, pero yo ahora lo que intentaba era portarte una mica a la contraria, a una afirmació molt, molt clara, però també molt dura, que tu fas quan dius els blancs no vindran a l'Àfrica mai a ajudar-nos. Això està clar. Però llavors jo penso en els cubans. De cubans n'hi ha de blancs i de negres. Sí. I de cubans que han anat a Angola a lluitar i a fer solidaritat amb Àfrica, també n'hi ha de blancs i de negres. Bueno. Eso de solidaritat teníamos que verlo, ¿eh? Sí, clar. Es como, yo lo entiendo perfectamente, pero para que no le puedo contestar lo que yo sí. Bueno. ¿Vale? Entonces, lo que usted me está diciendo ese símil, estoy de acuerdo con ese símil. Sí. Claro, y si yo le digo lo contrario, digo, sí, claro, Israel bombardea a Palestina, luego manda ayuda humanitaria. Claro. ¿A Palestina? Claro. Israel, cuando bombardea aquel puente, no sé si fue de Siria, qué puente rompió. Sí. Luego mando ayuda humanitaria. Sí, claro, claro. A mí no me ayude, lo que no tiene que hacer es romper el puente. Claro, no, está claro. ¿Me explico? Sí. ¿Y sabes por qué está el tema? No, yo ahora le voy a hacer usted una pregunta. Sí. ¿Sabes qué denominador común hay en todos los países africanos que están en conflictos? Denominador común, bueno, segur que els colonialistes, els blancs, no. S'aprofiten sempre. Muy fácil. Del conflicte. Todos los países africanos que están en conflicto son países ricos. Ajá. ¿Vale? Congo. Todos los países africanos que están en conflicto son países ricos. Está claro. Si no, claro, ¿no? Clar, si no els oblidarien. Ah, amigo. Sí, sí. Sí, sí. Estamos. Efectivamente. Y luego, cuando dicen que la descolonización, ¿usted cree que Camerún está no tiene que ver nada con Francia? Camerún. Sí. Segurament és capital francès el que està allà fent el negoci. ¿Tiene que ver con Francia? No pot ser. Usted mire su hemeroteca. Jamás escucharás que Camerún y Gabón, por ponerte un pequeño ejemplo, pidan ayuda internacional. No, ¿eh? Jamás. ¿Por qué? Bueno, pues ya tienen buenos padrinos. ¿No? Si tengo buenos padrinos, ¿para qué pido ayuda? Claro. ¿Entiendes? Sí. Yo, claro, que ya soy independiente, entre comillas. Sí, sí, independencia política no vol dir independencia económica. Ah, amigo. Aquí a fondo es a lo que manda, ¿verdad? Está claro. Vale. Entonces, como estos, escapó a Angola. Angola es el tercer productor de petróleo más grande, el segundo más grande de África. ¿Lo sabías tú esto? No. ¿El primero sabes cuál es? No. Nigeria. ¿Segundo? Angola. ¿Tercero? No sé. Guinea Ecuatorial. Ah, no lo hagués dit mai. No lo hagués dit mai. Por este orden, ¿eh? Angola. Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial. Está claro, está claro. El segundo de petróleo en África. ¿Cuánto supone eso en dinero? Sí, no, ni es pot contar. I també s'hauria de veure el control que el govern de Guinea Ecuatorial fa sobre les extraccions de petroli. Les quantitats que surten, qui les controla? Bueno, la auditoria la dan los propios países. No, las empresas que la sacan. Porque no hay una auditoría independiente. Claro. Es que a usted tampoco le interesa. Claro. Yo a usted le doy cobertura y el otro mira para otro lado. Está claro. Entonces se convierte en aquello tanta paz de como descanso lleves. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Feta la ley, feta la trampa. Claro. Pues está hecho. Es que usted, por ejemplo, cree que Barack Obama sí que tiene mérito. Que haya ganado. Pero el mérito se lo ha hecho George Bush. El mérito... ¿Por qué? Dime. Ah, vols dir que el George Bush ha fet les coses tan malament que l'Obama ho ha tingut més senzill. Sí, le sostengo esta tesis. Sí. Vamos a ver, ¿usted cree que los neoconservadores dejan algo al azar? No. Vale. ¿Usted conoce alguna multinacional tan importante como el Estado americano contratando a un señor de 72 años? No. ¿Eh? No. Vale. McCain. ¿Ellos McCain. McCain. Sí, claro. Ellos eran conscientes de que iban a perder. Por eso han puesto a un tío ya que está más para allá que para aquí. ¿Y la Palín? Bueno, evidentemente, porque saben que van a perder. ¿Y por qué no han puesto un tío del perfil de Obama? Porque lo queman. Porque lo queman. Y para no quemarlo, han puesto un tío que no mata dos pájaros en un tiro. Salgo de esta, se presenta este tío, porque no conozco ni una multinacional del mundo que contrate a un tío, a un directivo de 72 años. Está claro, está claro. Yo no lo conozco, igual usted me puede iluminar. No, tampoco. Entonces ellos sabían lo que han hecho. Sí. Es un mérito. Y la única... A ver, ¿cómo se puede decir? Hay que agradecerle a George Bush algo. Yo, personalmente, le estoy muy agradecido. ¿Sabes por qué? Sí. Porque ha hecho que el milagro sea posible. ¿Me explico? De acuerdo. Ha hecho que el milagro sea posible. Amigo. ¿Eh? Escolta'm, em sents? Sí. Mira, és que estan trucant... Sí, home, sí. Només tenim una línia i se sent com ens estan trucant... altra gent d'acord. Que també volen intervenir. Sí, home, sí. Però et donem molt les gràcies per la teva trucada. Has explicat unes quantes coses des d'un punt de vista diferent al nostre i jo no sabia moltes de les coses que tu has explicat. És per això que et demano que dijous que ve, si tens temps, entre les 10 i les 12 ens pots tornar a trucar o si ens demanes l'adreça també te la donarem perquè puguis venir cap aquí. D'acord. Després, fora de línia, pots trucar i et donarem l'adreça. D'acord, doncs, gràcies. Vale. A tu. Salut. Vinga, salut. Doncs ens està trucant més gent, se sentia. Algú. Déu-n'hi-do, ha estat més de mitja hora, però és que era molt interessant. Era molt interessant tot el que explicava. Mentrestant anem averiguant qui ens truca. Jo puc acabar d'explicar el tema del jutjat de guàrdia. Jo estava dient que la jutgessa de guàrdia del diumenge passat va començar a interrogar de tal manera a la víctima, a la dona amenaçada, que ja li va fer veure des d'un primer moment que no se la creia. I llavors, inclús fent-li preguntes d'un estil, jo diria, molt, molt poc respectuós. Per exemple, quan li diu, no és veritat que vostè no fa ni un any va quedar embarassada? No fa ni un any. Clar, tot això la jutgessa ho sabia perquè tenia davant la declaració que havia fet el tio. No és veritat que vostè va quedar embarassada fa poc més d'un any i que vostè després va perdre la criatura accidentalment? Doncs clar, si vostè va tenir relacions tan íntimes amb aquest senyor no fa ni un any, devia ser perquè hi havia algun sentiment per part de vostè, no? No entenc que vostè vingui avui aquí dient que té por que la mati si no fa ni un any. Clar, per favor. Està plantejant una sèrie de coses com si no fos un lloc comú, com si no fos una història molt repetida, que les dones maltractades molt sovint són obligades a tenir relacions íntimes, relacions sexuals, que poden provocar, ja ho sabem, un embaràs no volgut, ja ho sabem, i que després es pot perdre, ja ho sabem, a força de pallisses o el que sigui, ja ho sabem. Doncs aquesta senyora jutgessa, d'uns 40 anys també, sembla que no ho sap tot això. Vaja tela. Sembla que no se n'entera. El cas és que després va parlar el fiscal, i el fiscal va començar a marcar la pauta del que després seria l'ordre judicial definitiva. Definitiva, però molt tardana, perquè ja he explicat abans que vam començar a les 9 del matí, a les 10 estàvem al jutjat, i ara tinc que continuar explicant que fins a les 6 de la tarda, aproximadament, no vam sortir d'allà. O sigui, de les 10 a les 6 són 8 hores. Més de 8 hores, i si comptes ja l'estona de preparació, pues, quasi 10 hores pendents del jutjat de guàrdia, per després sortir amb una denegació de l'ordre de protecció. Tenim trucada? Sí. Vale. Passem la trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Ja. Com anem? Bé. Vale, què hi ha de nou? Mira, no, volia fer un comentari. Sí. No, abans, com ha anat el judici d'aquella noia? Bueno, el judici no era ben bé un judici, era el que en diuen una compareixença, sí. On la jutgessa, després d'escoltar la noia, el noi, i després d'escoltar el fiscal i els advocats respectius, va decidir que no s'ho creia, que la jutgessa de guàrdia no es creia que aquella dona digués la veritat, que aquella dona estigués amenaçada, sobretot davant del paper hipòcrita que va fer l'home, l'agressor, sí. I per tant va denegar l'ordre de protecció. I llavors, a partir d'aquí, el jutjat de guàrdia se'n desentén. Li va fer... No, però parlava sobre el judici de pakistaní. Aviam, quin pakistaní? No, que havia estat agredida per pakistaní. Vale, parles tu d'una carta que vam llegir la coordinadora contra l'abús de poder. Ah, és un altre tema. Vale, al final no van poder anar al judici. Ah. No sabem com ha anat. Mm. Però sí vam saber que... aquesta noia s'havia conegut amb la gent que l'escrivia des de la coordinadora, sí. A través d'una concentració que s'havia fet davant de la presó de Batràs, ja. I s'havien comunicat a crits amb ella i alguna altra noia més que hi havia dins en aquell moment, i la gent que estava al carrer, i fruit d'aquesta comunicació es va establir la relació per carta. I això ens feia pensar en una cosa que ens explicava aquesta noia, que parlava, entre altres coses, d'una dona morta dins de la presó fa 3 mesos per falta d'humanisme de les presons, no, del sistema penitenciari, perquè era una noia que tenia una enfermedad terminal i no la van deixar sortir a morir-se a casa seva amb el seu fill i la seva família. I també ens explicava la noia d'una altra noia presa que estava compartint la cel amb ella i que tenia problemes de tipus nerviós, i llavors de cop i volta li agafen com atacs d'ansietat i coses així, i llavors es podia fer mal i tot, i llavors entre altres coses la situació va degenerar tant que van haver d'amotinar-se les noies i les dones van haver d'amotinar-se perquè en aquesta noia malalta la portessin a rebre l'assistència sanitària que tenien que donar-li. I ens explicava, pues, en aquest sentit, que els metges, que suposats metges que entren a la presó, ho fan en un horari determinat, als matins, i després, quan marxen d'allà, no torna a haver cap metge fins a l'endemà, i si això és un divendres a la tarda, doncs fins al dilluns, i en tot el cap de setmana no n'hi ha ni un metge dins de la presó. Ni el botiquí, ni res. Ni... Clar, si hi ha botiquí, el maneguen els carcelers, o sigui, imagina't. Doncs aquesta noia també ens explicava que la carta que li havien escrit aquests companys de l'Acordi gairebé no li arriba perquè s'havien confós amb una lletra d'un dels cognoms. Amb una lletra, eh? I la noia es queixava de que gairebé no li donen. Llavors, això ens va portar a la conclusió de que una altra carta que va ser retornada, que anava adreçada amb una noia de Batràs també, va ser retornada precisament o molt possiblement per aquest mateix factor, perquè el nom de la noia era un nom africà. Vale? I llavors el company amb el que xerràvem del tema ens deia, és que ens vam xerrar des del carrer i tal, i dèiem, clar, no és el mateix escriure Cristina Romero que escriure un nom africà. I si amb el nom de la persona d'aquí, amb una lletra de més, li posen pegues, doncs amb el nom de la noia africana encara faran menys esforç i segurament l'han retornat i aquesta persona està dintre, perquè el motiu per retornar-la era desconocido, no? Com dient, aquí no sabem qui és aquesta persona, no? Sí, bueno, que jo podria pegar un punt a sota la doctrina Palot. Com? Doctrina Palot. Doctrina Palot. Avui s'ha sabut que un home que està en llibertat fa un any per una intervenció política i ha tornat a empresonar. Saps com es diu? El violador de Vall d'Hebron. Bueno, el violador a mi no em fan gràcia, m'entens? Però... No, que aquí aquest és espanyol no respecten ni les seves lleis. Està clar. Segons com fan els números d'una sentència, pues, pot significar que el pres no surti mai. No, va sortir l'any passat. Passat del Codi Penal del 73. I la fiscalia, però em sembla que l'atura va fer intervenció política perquè estiguessin fins a la pena íntegra, fins als 20 anys. I avui la fiscalia, la Teresa Conta, pues, ha mogut papers i ha anat al Tribunal Suprem de Catalunya, no és així? Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No Suprem, no? No. Superior, sí. I ara ha dit a l'Audiència Nacional que empapeli aquesta persona. Ha dit que aquest estat espanyol ni teoria de ser burgès ni res. No, que no és legalista. Sí, està clar. D'acord. Sí, no, perquè això del tira pelot va ser una maniobra bruta de PSOE, no? Pues sí. Sí. Dona igual les sigles donen igual, tots hi participen, PP, que PSOE, no? Que Iniciativa per Catalunya, els Verds i Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, i els que la fan més gorda és perquè la tenen més a mà, però no vol dir que els que no la tenen tan a mà no la farien. Sí, no, vull remarcar que aquest espanyol no té garantia de res. Ni amb aquest ni amb cap, eh? Bueno, però aquest menys, no? Bueno, perquè és el que geogràficament ens toca viure, però em temo que vagis on vagis, les coses estan tallades pel mateix patró, eh? Però bueno. Està clar. Pues res, ens volies dir alguna cosa més o què, company? No, ja... Sí? Ja passaré dimarts. Pues d'acord. Gràcies per trucar, eh? Vale. Clar que sí. Adéu. Salut. Vaig a intentar Una altra trucada mentrestant. Vale. Potser ens correspon una mica de música. Pues sí, hauríem de fer un petit descans, no? Molt bé, pues una mica per agrair les trucades que ens feu i tal, pues deixarem una falqueta que parla del Fondo Monetario Internacional, que és un d'aquests, ja no és una multinacional, sinó que és una organització muntada per multinacionals, perquè seguir tenint el cotarro tal com està, seguint-lo dominant, i després us deixem una miqueta de música por ahí, que escoltarem música estreta d'un disco que es diu, a veure, que el tenia per aquí, era... música, a veure, música negra, no? Per la revolució, una cosa així, ara no el trobo. Bueno, vale, pues deixarem cançonetes aquestes. Vale? Venga, va, fins ara. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo. Y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos. Pero nosotras sí. Radio Bronca. Radio Bronca. 104.5 de la FM. Thank you. Vale, penya, pues tornem a estar per aquí. La trucada que teníem prevista pues no surt, així que continuem amb el programa. I jo deia que volia fer un comentari perquè ara que ens ha trucat aquest company ens ha recordat això de les, del cartejar-nos amb la gent presa des de la coordinadora contra abusos de poder o supressió, també, que és un conjunt de col·lectius que fan suport amb la gent presa i tal, doncs ens hem trobat últimament amb una història que ja fa temps que ens havíem trobat i és una altra mostra de lo penosament que fan les coses aquesta basca, no? O sigui, són tan desgraciats i tan sàdics que arriben a fer, ja ho hem dit altres vegades, no? Això, aquest lema que l'he escoltat moltes vegades, sobretot amb veu dels indepes, no? Independentistes, quan diuen que respectin les seves pròpies lleis, no? Pues resulta que d'acord amb la legislació penitenciària, si tu estàs a la presó i una persona t'escriu una carta, pues automàticament com arriba a la presó, pues tindran un moment determinat del dia en el que et faran entrega d'aquest correu, vale? D'aquí a una sèrie de restriccions il·limitades n'hi ha tot un enciclopèdies podríem escriure, diguéssim, no? Però n'hi ha un factor que és molt curiós. Si tu aleshores t'agafen i t'envien a una altra presó, doncs si la persona o persones que t'escriuen ho fan a l'adreça de l'antiga presó en la que estaves, d'acord amb la llei, aquesta presó hauria d'agafar i enviar les cartes, igual que t'han enviat a tu, a la nova presó. Ah, clar. I això no es fa. No? Des de la coordinadora contra abusos de poder i aprofitant els micros d'aquí del programa, pues volem denunciar a l'Estat espanyol i, bueno, pues des d'aquí a nivell institucional a tots i totes, la Generalitat no és una excepció, la Direcció General de Serveis Penitenciaris de Catalunya no és una excepció, són uns desgraciats igual, no respecten les seves pròpies lleis, vale? Perquè el que ens trobem és que agafen i ens retornen les cartes en comptes d'enviar-les a la nova presó. I a baix n'hi ha amb un costadet, n'hi ha com un quadrant amb diverses opcions, no? Una seria el desconocido aquest del que parlàvem amb el company, i una altra seria el traslado, vale? O cambio de prisión, vale? I tenen el morro de posar-t'ho i tornar-te la carta. Llavors això no és només passar-se pel forro les lleis, que a mi, mira, en un moment donat les lleis me les passo jo pel forro també, però en aquest cas la cosa és més sèria, no? Perquè ja estem parlant d'algú que està dins del talego i d'algú que no està dins del talego que vol comunicar-se amb aquesta persona. O sigui, estan tallat el dret a la comunicació, lliure comunicació entre cometes, a través de la carta, de la correspondència, però és que a més d'aquest perjudici per la persona presa, també n'hi ha l'agreujant cap a la persona que envia la carta, de que per mi, des del meu punt de vista, a l'incomplir la llei l'estan estafant. Perquè enviar aquesta carta val uns calés. I si te la retornen i tu has de començar a buscar-te la vida per veure on està la persona a la que tu li volies escriure, has d'escriure una altra carta i has de tornar a pagar. D'acord. Dos cops per lo mateix. Vale? Llavors això era el comentari que volia fer, perquè fa setmanes ja que ens anem trobant amb aquest tema i ja fa molt de temps enrere que havíem engegat una campanya de denúncia de tot això que es va quedar una mica així entre Pinto i Valdemoro. Però bueno, és moment per no callar-se, vamos, aquestes coses s'han de dir, sí. I denunciar-los per estafadors i per criminals, vamos, per ser uns degenerats. Sí, sí. I... Tot va igual. Sí, clar, és un reflexe de com estem, no? Pues res, com dit això, que ja ho podem desenvolupar en altres programes, comentaves un altre judici, no? Sí, el d'avui. Després de la vergonya de tindre que presenciar tota una jutgessa d'un jutjat de guàrdia faltant-li el respecte a una persona agredida, pues ens anem a un altre judici. Sí, realment em costava de creure. Quan vaig veure que era una jutgessa, la de guàrdia, encara pitjor, vaig pensar... Eh? Una dona, sí, bueno, sí. Vale, venga, vaig pensar, bueno, dones. Si és una dona tenim molt de guanyat, però no. Joder. Altres vegades ho havia comprovat, que quan una jutgessa, una dona jutja, és masclista, ho és més que qualsevol home. Això és una frase que jo he fet servir de vegades. A vegades m'ha costat alguna discussió, però bueno. Sí, sí. L'altre detall que m'ha quedat també, a part d'això, llavors no m'estranya l'altre detall, és el que tu has explicat quan heu arribat, us trobeu arribeu al jutjat, us trobeu a l'ambient aquell de que els ordinadors no funcionen i no volen fer les coses manuscrites. Me cago en Déu, però si fa 30 anys enrere o 40 o 50 amb l'anomenada casa de la justícia ja funcionava i es feien les coses com s'han de fer i, clar, i clar. Fa mil anys o 2000 o no sé quants que funciona la justícia, probablement més, sí. No sé, sí. I resulta que ja durant tot aquest temps s'han fet les coses manuscrites i ara resulta que se funden los plomos, tu, i no funciona l'ordenata i aquí ens fa mandra moure el canell, no? Sí, i escriure, sí. Vaja, tela, sí, sí. També. Sí, sí. Però clar, veient això no m'estranya l'altre. Tot va lligat. Bueno. Uh-huh. Però res, el judici d'avui. Sí, jo deia el d'avui. Era una persona negra, també, detinguda des de fa ja un any i mig o dos, i arrel de que el varen detenir a l'aeroport del Prat de Llobregat i el varen fer passar pels raigs X i varen tancar-lo en una habitació de l'Hospital Clínic fins que li van sortir totes les boles de cocaïna que portava a l'estómac. Fa cosa d'un parell d'anys vaig explicar un cas semblant i en aquella època estaven fent peticions fiscals de 9, 10 i 11 anys per això. I vaig explicar que s'havia arribat a un pacte, dic aquest de fa un parell d'anys, en el que a canvi de confessar-se culpable li van rebaixar un any només. O sigui, demanaven 10 va quedar amb 9, o sigui, demanaven 11 va quedar amb 10. I clar, si agafava aquest noi, perquè és pràcticament impossible d'aconseguir l'absolució amb aquest tipus d'acusació de les boles dintre de l'estómac. Llavors, el d'avui tenia una petició fiscal de 8 anys. Havíem tingut una entrevista amb la fiscalia, amb la fiscala que estava previst que portés el cas avui. Vam tenir una entrevista fa cosa d'un mes, 3 setmanes, i va fer una rebaixa fins a 4 anys i mig. Però com que el noi, que el pres que defensàvem avui, a dintre de la presó Modelo havia conegut altres presos que recentment havien atravessat per altres judicis semblants, doncs se n'havia enterat de que últimament les rebaixes havien arribat fins a 4 anys, no 4 i mig, 4. És per això que avui, amb la toga posada i a punt de fer el judici, dos abogats, hem baixat, un abogat i una abogada, hem baixat a baix, als calabossos, a veure com estava d'ànims aquest noi, i ens ha demanat que intentéssim una última conversa amb el fiscal, aviam si passava de 4 i mig a 4. 4 i mig anys a 4 anys de presó. Efectivament, hem anat a buscar la fiscala, ens hem donat compte que era una senyora diferent de la fiscala amb la que havíem entrevistat fa 3 setmanes, i la nostra sorpresa ha sigut quan les notes que ella tenia, que les havia passat la fiscala que havia parlat amb nosaltres, deien estarien disposats a conformar-se amb 4 anys. Encara que la primera fiscala s'havia mantingut amb 4 i mig. Aquesta d'avui ha sigut més sincera, més oberta, més clara, i ha dit no cal que discutim gaire, que jo ho veig així. Jo crec que per mig any no hem de discutir i que quedi amb 4. Però diu, us mantindré la multa, 36.000 euros. I si no la paga seran 3 mesos a la presó. Més els 4 anys, perquè en principi d'acord amb aquesta llei... 4 anys i 3 mesos. Exacte. 4 anys i 3 mesos. Bé, llavors nosaltres li hem comunicat a la persona presa, s'ha conformat, però ens ha demanat aviam si li fèiem un últim regateig dintre la sala ja a la fiscala. I llavors la fiscala ha rumiat una mica i ha dit, va, no us rebaixo els 3 mesos, però sí que us rebaixo la multa. De 36.000 ha passat a 21.000. Són 15.000 menys. Però bueno, clar, per aquesta classe de persones, com la persona presa d'avui, és tant molt és, important. Sí, però tant és 21.000 com 36.000, com 10.000. La suma és molt alta. Sí. Precisament per això va duia les boles, no? Sí. Perquè si no hagués anat amb un maletín ben carregat, exactament, o estaria apoltronat amb algun lloc. Exactament. I bé, la conformitat ha suposat que la sentència queda en 4 anys de privació de llibertat i 21.000 euros de multa, que no podrà pagar i per tant dirà quedar-se 4 anys i 3 mesos, dels quals ja porta 2 anys. És a dir, que amb una mica de sort i unes quantes setmanes tindrà el règim obert i la llibertat condicional. Però aquí és el que dèiem, que en teoria, si són escrupolosos amb el tema de la llei, li poden buscar la volta i fer servir la reforma aquella de la llei del Codi Penal, la llei aquella 7/2003, amb la que et poden obligar a pagar la multa. Bueno, però no s'ha de confondre la quantitat d'euros que un pres en un moment donat està condemnat a pagar en concepte de responsabilitat civil. Aquesta quantitat no s'ha de confondre amb la quantitat d'euros que en un moment donat un pres com el d'avui pot ser condemnat a pagar en concepte de multa. Ah, tens raó, molt bé. Sí, una cosa és la responsabilitat civil, sí, senyor, que en el cas dels bascos sempre és milionària, perquè els condemnen a pagar per morts, i llavors els hi carreguen un compte terrible, i una altra cosa és la multa. És per això que donen l'oportunitat de complir-la en presó. I una persona com la persona que defensàvem avui sempre preferirà estar 3 mesos més a la presó que no tenir un deute de 36 o de 21.000, perquè guanyant molt una persona així pot cobrar 1.000, 1.200 euros estant en llibertat al carrer. Si en aquests mateixos dies, en aquests 3 mesos, ell pot guanyar només 3.000 euros o 4.000 tirant llarg, doncs preferirà estar a la presó i que li descomptin els 21, els 36 o els que siguin. Clar, això va així ara. Sí. Per què va així? Per què fa 2-3 anys els hi fotien 8 anys, 9 anys, 10 anys i ara 4? Per què? Perquè ja no hi caben. A les presons ja no hi caben. Ja te digo. I no donen l'abast a construir noves presons. Això va així. Ja te digo, és molt fort. Sí que és, és així, de fort. I aquella pobra gent que va ser condemnada fa 2 anys, a 8 anys, a 9 anys, doncs allà estan. Ara han de flipar mandarines amb el tema. Allà estan i, bueno, l'única manera que tenen ara de, els tribunals de rectificar aquestes coses és a través dels règims oberts, les llibertats condicionals i, aviam. Per cert, és una cosa terrible. M'has fet pensar en una cosa que ens explicava una companya de la coordinadora que treballa com a educadora social, i llavors tracten molts casos de nois i noies, no? Més aviat jovenets, no? No són homes i dones. I llavors ens explicava el cas d'un d'aquests xavals que l'havien fotut a la presó, a la Trini, acusant-lo, no recordo exactament de què, però li carregaven un mort bastant guapo, vale? O sigui, com que el podien condemnar a anys de presó, no? O de fet l'havien condemnat, però no recordo exactament quant de temps. Però la cosa és que m'explicava una situació molt esperpèntica, i tot això ve pel tema dels pactes, perquè resulta que en el moment del judici el fiscal li havia demanat que es declarés culpable, i llavors d'aquesta manera arribava a algun acord, vale? I el xaval, pues, molt íntegre ell, va dir: jo no sóc culpable de res, pues, m'enfronto a lo que toqui, però jo em defenso, jo no em puc reconèixer culpable d'algú que no sóc. I va acabar a dins del talego. I sembla ser que ara han trobat a la persona que va cometre allò de que l'acusaven amb ell i l'han hagut de deixar en llibertat. I aquesta companya, quan m'explicava la història, deia: tu imagina't si hagués pactat, què hagués passat? No? Si es declara culpable, què hagués passat? Bueno, pues... La policia fa mèrits, que no s'han equivocat, que la policia no s'equivoca mai. Això és el que passa quan confessen, és aquesta la qüestió. Que queden molt bé. L'administració de justícia és justa, condemna i fot a la presó el culpable, el que s'ha confessat, a més, culpable. Clar, és terrible. Molt fort. I aquí tens el cas del 4 de febrer. Sí, senyor, també. És aquest tema, eh? Sí, que és veritat. Podem explicar-lo ara. Sí, sí, resulta que tot bé perquè vas llegir al diari una columneta, no? Sí, sí, sí. Una columneta, el diari, doncs, no direm quin és, perquè no ens cauen bé i no els volem fer propaganda, però sí, direm que és del dilluns 3 de novembre. I el personatge que signa la columneta es diu Enric Sierra. Vols fer tu mateix el comentari, que ho tenies aquí marcat i tot? Sí, bueno, es tracta de que aquest col·laborador periodístic està fent un article que es diu Vides invisibles. I els que tenen vides invisibles serien els nens, els menors d'edat, que corren pel carrer a Barcelona sense cap mena de cura de ningú, tirats pel carrer, I un dels exemples, els exemples que posa de que aquestes persones joves, menors, resulten invisibles per la societat que nosaltres, els altres, conformem, un dels exemples és que explica a mig article, fa 2 anys un policia de la Guàrdia Urbana de Barcelona va quedar en coma per l'impacte d'una torratxa llançada suposadament des d'una casa ocupada al carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona, és a dir, el succés inicial del cas que és conegut pel 4 de febrer. Sant Pere Més Baix de Barcelona. Segons van explicar més tard alguns dels seus educadors, aquella nit almenys 4 nens del carrer estaven en l'edifici on es va originar aquell greu succés. Els menors no estaven a la festa, però varen veure tot el que va passar des d'una de les plantes superiors d'on vivien i varen seguir residint allà dies després que la casa fos tancada per les autoritats. Els nens varen continuar entrant a l'edifici a través de l'immoble veí. Ningú ho va saber i ningú va preguntar res. O sigui, aquest senyor, al fer aquest article d'opinió, està dient, està fent públic que hi ha, que existeixen testimonis presencials que poden avalar la versió que el propi alcalde de l'època, el Joan Clos, va donar a les poques hores del succés a través de Catalunya Ràdio i altres cadenes. Clar, què passa ara? Passa que aquests nanos estan condemnats a 4 i 5 anys i 3 anys de presó, encara que ara mateix estan en llibertat condicional, provisional, però estan condemnats. I tot està pendent d'un recurs davant del Tribunal Suprem de Madrid. Des de la Coordinadora contra Abusos de Poder hem fet allò que podíem fer, que és posar un burofax dirigit al Consolat General de la República de Xile a Barcelona, acompanyant un retall del diari i dient que nosaltres des de la Coordinadora sempre vam creure en la innocència d'aquests nois i per tant doncs, que li sol·licitem al cònsol que posi immediatament en coneixement dels interessats i dels seus advocats defensors, que posi en coneixement d'ells l'existència d'aquest article amb aquesta informació que a primera vista és molt valuosa. Clar, han passat ja poder 3 anys, quasi 3 anys, aquests nens ja no deuen ser tan nens i en qualsevol cas tenen els educadors que varen ser testimonis de referència perquè varen rebre les explicacions i se les van callar. Se les van callar. No li han dit a ningú que tenien testimonis, encara que menors d'edat. Els menors d'edat no estan invalidats com a testimonis en un judici, només que el valor que se li dona a la declaració és un altre i no se li diu declaració, se li diu exploració. El jutge, el tribunal, explora els menors, no? En presència del seu tutor, o el seu pare, o la seva mare, o el seu educador, el que sigui, no? Aquests educadors hauran de donar explicacions d'això. Vaja. Per poc interès que hi posi el cònsol, i dic el cònsol de Xile perquè dos dels principals acusats, el Rodri i l'Àlex, són ciutadans de la República de Xile. Per poc interès que hi posi el cònsol, hem de sentir parlar del cas 4 de febrer. Està clar. Els propers dies i setmanes. Està clar. I ara vaig a intentar la trucada. Vale, perfecte. Al nostre corresponsal de Nova York, el Julián. Ja ens hi aconseguim i ens explica com està l'ambient. Vinga, jo de mentre aniré fent una convocatòria. I és que resulta que estem d'enhorabona en el tema de, en el camp de l'ocupació. Vale? Ho dic en el sentit de que es compleixen 10 anys d'existència de la casa ocupada que es diu Campanilla, al barri de Gràcia, i aquest divendres 7 de novembre, o sigui demà, ens regalen amb un concert bastant, bueno, pues, onda Campanilla, vol dir punky, s'acabó, no sense gaires hòsties, en el que tocaran els Crimen d'Estado, Escroto de Rata i els Mordazas, i tot això serà al local de l'associació musical Guinness Records, que és allà al carrer de, bueno, la via Trajana, número 17, que això és el barri de La Pau, amb el metro de La Pau, també podeu baixar allà a la línia groga i ho teniu aproximadament uns 10 minutets del metro, i bueno, pues allà està el concertasso, tu, aquí queda la moguda. I dit això, pues, res, nada, esperarem aviam si el Francesc ens fa aquesta trucadeta amb el Julián. I sobre el tema del 4 de febrer, pues, bueno, comentar això, que sentirem a parlar les setmanes que ve, si més no nosaltres seguirem donant-li canya al tema i repescarem aquelles declaracions del alcalde d'aleshores, el Joan Clos Van Damme, en les que parlava del tema de bueno, doncs, quina havia sigut la lesió que havia patit i com l'havia patit aquest policia que va quedar en coma, que per cert no sabem on para. Què? No hi ha sort amb el tema del Julián. Va, cachin d'ena, un dia com avui no passa res. La setmana que ve, nosaltres aquestes coses tampoc. Pues, sí senyora, perquè amb el tema de les eleccions, no? Que bueno, pues sembla que pinten canvis, entre cometes, per lo menos en el color de pell. Vale? Ara la resta ja veurem, a veure el que passa. A mi em consta que hi ha gent que està molt contenta als Estats Units, gent negra, que confien molt en el que pugui sortir d'aquest canvi. I ara, amb això que ens ha explicat l'amic ràdio oient, no? Taxista, negre, això que ens ha dit m'ha fet rumiar encara més i comprenc encara més l'alegria d'alguns amics meus dels Estats Units que sé que estan molt contents de que hagi sortit l'Obama. I és quan el taxista aquest de Barcelona ens diu: i penseu per un moment si seria possible que a Madrid hi hagués un president, o a Barcelona, que hi hagués un president negre. I efectivament, si ho rumies una mica, ara mateix això és impossible. Ni Barcelona, ni Madrid, ni París, ni Roma, i vés mirant. Aquí a Catalunya, com a molt, ens quedarem amb la Moreneta i basquetets xutes. Sí. No, està claríssim. I també està molt bé entendre, pues, gràcies a això, el que deia aquest oient, no? El col·lega taxista negre, no? Que el racisme no és una qüestió de colors de pell, és una qüestió econòmica, no? I això ens portaria a que la història no és blancs o negres ni res d'això, sinó senzillament rics i pobres, no? I la història de l'espècie humana, no? S'ha vist sempre girant entorn a aquesta situació, no? De la desigualtat econòmica i material, de recursos entre uns i l'opulència dels altres, i com casualment, pues, la riquesa, el poder més que la riquesa, no? El poder material i econòmic d'uns és aconseguit sempre i mantingut gràcies a l'opressió dels altres sobre els altres, no? Dona igual el color de pell, dona igual el sexe, dona igual les tendències ideològiques, polítiques o el que sigui, és igual, la resta ha de ser tractada com si fossin esclaus, poc menys, no? I la història pues, ens regala amb una pila d'exemples de tot això, no? I sintetitza pues, en un moment donat com ara pues, amb les seves paraules de: això seria possible ara? Un president negre o una presidenta negra? Ja no només un president, una presidenta i negra, seria la canya, no? És així. Ens queda poc temps, jo volia explicar una curiositat del judici d'aquest matí, el que no s'ha fet, el que s'ha pactat. El pacte. I és que mentre estàvem amb la toga posada a la porta de la sala, enraonant, anàvem amb una abogada, la Diana, i jo, mentre estàvem enraonant, al costat nostre hi havia un home vestit de paisà, allà recolzat, amb cara d'avorrit. Jo ja he intuït que era un testimoni del fiscal, que era un policia de l'aeroport. I en un moment donat, quan ha vist que nosaltres sortíem de parlar amb la fiscala, ens ha mirat dient: què, es farà el judici o vostè s'ha arribat a un acord i això vol dir que no es farà i podrem marxar tots aviat d'aquí? I li hem contestat, li hem dit que efectivament havíem arribat a un acord i que ell no tindria que declarar. I ja no pintava res. Clar. I llavors, han passat uns minuts més, perquè clar, ell no podia marxar així, ell té que firmar i té que rebre un justificant de la secretaria per poder marxar, no? O sigui que ell s'ha quedat una estona més. I llavors, al cap d'uns minuts, s'ha atrevit a fer-nos ell una altra pregunta. Llavors, se'ns ha acostat, ha dit: perdonin, en castellà, no? Perdonen, veo que ustedes hablan en catalán, entre ustedes, y les quiero preguntar por qué dentro de la sala nunca nadie habla catalán. ¿Això us ha demanat? ¿Cómo es que todos los abogados y todos los jueces y magistrados hablan siempre castellano? ¿Cómo es? Ya ves, ¿no? ¿Le tengo que responder con franqueza, señor policía? Ah, no, no. Cago en Déu. No, no, nosaltres ens hem limitat a contestar que nosaltres sí que parlaríem en català. I jo li he preguntat llavors amb ell i a vostès ja... Vostè és de la Guàrdia Civil, no? Sí. I a vostès ja els hi ensenyen que en aquest país nostre tenim dos idiomes oficials. Aquí tenim el català i el castellà. Per tant, dins de la sala es pot parlar perfectament en català, però la gent no ho fa per raons polítiques històriques, ja. I s'ha quedat rumiant. S'ha quedat rumiant poca estona, eh? Ha rumiat poca estona perquè immediatament ha arribat un altre guàrdia civil, molt més gros, fort i d'una certa edat ja. I aquest home... Amb uniforme? No, sense uniforme, però clar, eren col·legues. Llavors aquest s'ha apartat de seguida del grup i li ha dit a l'orden. I ja s'han quedat allà a una certa distància els dos. Vaja, vaja. L'altre també devia ser testimoni del fiscal i llavors ja s'han posat a parlar de manera que no els sentíem ni nosaltres a ells ni ells a nosaltres. Ja s'han constituït en grup a part, no? Tenia més galons, clar. Sí. L'altre s'ha apartat, sí. S'ha apartat immediatament quan ha vist que arribava el jefe. No, hi ha gent que rumia, què vols? Rumia, encara que siguin guàrdies civils. No sé si continuarà rumiant aquest. No, home, mentre tingui molts com a l'altre per allà a prop, i segurament dedicarà més temps a anar dient a l'orden. A l'orden, ha dit, de seguida. Que no pas a rumiar, segurament. Sí, sí, sí. D'això sí. Es tracta, no?, de que la jerarquia també consisteix en això, no? Uh-huh. En no deixar pensar lliurement a la gent, no? En tindre sempre sotmès allà un pensament únic, no? Està clar. Vaja tela. Uh-huh. Pues bé. No, hi ha el tema de l'Amadeu Caselles, la pinzellada. Sí. Digues, digues. No, que se'ns queda una mica així penjada la intervenció que buscàvem sí, de l'abogada, sí. Però bueno, la no, pinzellada... Jo puc adelantar alguna cosa, i és que aquesta setmana hem rebut una comunicació del Col·legi d'Abogats de Lleida dient-nos que perdonem que quan ens van fer la primera notificació, ara fa uns 15 dies, la notificació de que requerien la nostra versió dels fets de la pancarta a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, el llençol de matrimoni, s'havien equivocat, que havien comès un error, que els perdonem, que quan van escriure que la queixa havia tingut el seu origen en el propi pres, en la pròpia persona presa, en el propi Amadeu Caselles, que havia sigut un error i que havien de rectificar i que rectificaven i que ens enviaven immediatament una nova comunicació explicant que la queixa, naturalment, nosaltres ja ho sabíem, no havia sigut posada per la persona presa, sinó pel director de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Amb la qual cosa ens concedien graciosament un altre termini de 10 dies per poder fer les nostres al·legacions amb més coneixement de causa. Com si nosaltres haguéssim dubtat algun moment de que l'Amadeu no tenia res a veure amb la queixa. Que, per cert, el setmanari directe d'aquesta setmana publica la secció de cartes al director un comunicat de l'Amadeu solidaritzant-se amb els seus abogats. I el títol és No esteu sols. No? Ja ho sabíem. Però bé, hem guanyat 10 dies més i els aprofitarem. No? Oh, i tant. I també el setmanari directe aquesta setmana publica un bon article explicant la situació actual d'aquest tràmit, d'aquesta tentativa d'inhabilitació professional, no?, que estan formulant. Però que sembla, jo interpreto aquesta trucada a Lleida com que afluixen, estan afluixant. No? I a algú li fa vergonya de posar-se en contra d'uns abogats, d'uns col·legiats, perquè és el nostre col·legi d'abogats, uns col·legiats parlant de pancartes i històries que s'inventen els carcelers, no? Pancartes entre folis, no? Entre folis d'un expedient. Sí, sí, sí. Per això allò de llençol de matrimoni i adaptable d'aquests que van amb comes i tot. Sí. Saco. Doncs vale. Molt bé, molt bé, molt bé. Així estem. Pues sí, així estem i, bueno, pues continuarem la setmana que ve. Seguirem a estar per aquí el dijous de 10 a 12 de la nit i com sempre recordar-vos pues, que de divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda podreu tornar a escoltar aquest programa en repetit i que si teniu internet n'hi ha el format podcast que és el que us permet baixar-vos el programa i escoltar-lo aleatòriament quan us doni la gana aquest o el de setmanes anteriors o mesos anteriors. Molt bé. Vale? Vale. Pues venga, ens despedirem amb un altre tema d'aquests de música negra per la revolució i fins a la setmana que ve. Salut i bronca. Salut. Brothers holding hands across the nation, more together now than ever before. Freedom right now, our exclamation. Freedom right now, and that's for sure. Stand up. Together we'll make our stand, divided we fall. Get up off your knees, brothers, sisters, to get your freedom standing tall. Someone else can do your part. Everybody's got a part to play. Right now we got to have freedom, not tomorrow, but singing here in the ghetto, no more playing dead. I got a message here for all you people to hear every word I say. What we'll get it holding hands together, just you and I. We got to have freedom. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.